Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, bu KCK'nın 13 Ağustos 2010'daki başlatmış olduğu eylemsizlik sürecini sona erdirmesi üzerinde ne gibi şeyler getirebilir? Biraz iç karartıcı bir konu olmakla beraber biraz üzerinde durmalıyız herhalde. Çok önemli. Evet, önemli olduğunda şüphe yok. Tabii gündem şimdi özellikle Erbakan'ın cenaze törenine kilitlenmişken biraz geri planda kalmış görünüyor bu mesele. Ama önümüzdeki süreci, seçimlere kadar olan zamanı ciddi olarak etkileyecek, çok önemli sonuçlar doğurabilecek bir karar. Onu konuşmak, tartışmak gerekiyor gerçekten. Biz de bugün bunu yapacağız anlaşılan. Evet. Evet. Nereden başlasak tabii, yani PKK'nın bundan önce ilan ettiği ateşkesler, bunların sonuçlarından da başlayabiliriz veya bu kadar geriye şimdi başlarken gitmeden son kararı gerekçeleriyle birlikte biraz tahlil etmek ve buradan nereye gidebileceğimizi değerlendirmek belki daha anlamlı olur. Evet, çünkü ben de tam metinden, yayınlanan bildiriden tam nasıl bir karar alınmış olduğunu çıkaramadım. Yorumlamakta biraz güçlük çektim. Muğlak çünkü bazı şeyler. Doğru, ben de bugün öyle yazdım zaten. Yani okurken benim de dikkatimi çekti. Yani eylemsizlik kararını bitirmek eylemlere başlamak anlamına geliyor mu? Eylemlere başlayacağı gibi bir karar mı aldı? Çok net değil aslında. Çünkü bundan önce eylemsizlik kararını ilan ederken açıkladığı gerekçeler, ya belirttiği gerekçeler ve eylem tarzına ilişkin yaptığı tespit KCK'nın, bu bildiride neredeyse aynen tekrar ediliyor. Yani savunma amaçlı olmayan eylemlere girişmeyeceği gibi bir ifade var şimdi. Aşağı yukarı böyle diyor. Yani eylemsizlik kararını bitirdik ama yine işte saldırı amaçlı eylem gerçekleştirmeyeceğiz diyor. Bildirinin sonunda bir cümle daha var. O da bundan sonra sürecin nasıl gelişeceği AKP'nin ve devlet güçlerinin takınacağı tavra bağlıdır gibi bir cümle var. Şimdi böyle olunca hani doğrudan eylemlere başlayacağını söylemek, bu kararın bu anlama geldiğini belirtmek biraz zor. Peki ne anlama geliyor? Ben adını açıkça hani şiddet tehdidi olarak koymakta bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Şiddeti yeniden gündeme getirerek Kürt sorununu ve özellikle PKK'nın kendi varlığını yeniden hatırlatmak gibi bir hamle. Şimdi bunu şüphesiz Cemil Çiçek'in kastettiği anlamda söylemiyoruz. Çünkü Cemil Çiçek'in açıklamaları gerçekten çok kötüydü. Yani PKK iki konuda artık çok önemli bir yere sahip, bunu biliyoruz. Birincisi, Kürt sorununu doğrudan temsil eden silahlı ve siyasal bir güç. Sadece KCK'dan ibaret değil, çok geniş bir alanda farklı yapılarla birlikte var olan bir hareket, bir hareketin genel adı, üst başlığı olarak değerlendirmek gerekiyor PKK'yı. Yine burada tabii BDP de bu siyasi hareketin bir parçası, ama bunu söylerken de işte bugüne kadar hem yargı organlarının hem Türkiye'de devlet yetkililerinin söylediği anlamda söylemiyoruz. Yani BDP PKK'nın siyasal uzantısıdır gibi bir gayrimeşrulaştırma niyetimiz yok elbette. Evet. Sadece daha iyi tanımak için ve daha iyi tahlil edebilmek için bu tespiti yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi böyle bir durumda hem Kürt sorununu temsil ediyor dedik, hem de bizatihi kendi varlığı başlı başına bir sorundur, bir sorun alanıdır. Görülmesi ve çözümler üretilmesi gereken bir sorun alanıdır. Kürt sorununun bir özü var. PKK'yı yaratan bu öz mutlaka her zaman çok önemlidir. Bir de bizatihi PKK'nın kendisiyle birlikte ortaya çıkan bir boyutu var Kürt sorununun. Ve bu boyut yıllardır konuşuyoruz. Çeşitli yöntemlerle ele alınmak zorundadır. Yani PKK kendi varlığını hissettirmek, fark ettirmek, kendi varlığına yönelen tasfiye planlarına karşı tedbir almak, eylem yapmak gibi bir yol izliyor. Şimdi bu iki sorunu, hem Kürt sorunun özünü hem PKK'nın kendi varlığıyla ortaya çıkan sorunu bir arada değerlendirmek gerektiğini dediğim gibi yıllardır yazıyoruz, çiziyoruz, konuşuyoruz. Şimdi en büyük kaygısı bana göre yani Kürt sorununun çözümüne yönelik adımlar atılıp atılmaması kadar kendini tasfiyeye yönelik planların varlığı. Bunları çok ciddi sorun olarak alıyor ve kendisini siyaseten tasfiye etme ya da zorla teslim olmaya mecbur etme gibi hareketler, hazırlıklar gördüğünde bunlara çok sert tepki gösteriyor. Şimdi bunda ne kadar haklıdır, ne kadar haksızdır tartışılır. Fakat bu kadar önemli bir varlığı temsil ediyorsa bu örgüt, onu da siyasal ve demokratik yöntemlerle ele almak kesinlikle gerekiyor. Daha somut söylemek gerekirse, Kürt sorununun çözümüne giden yol PKK'nın demokratik barışçıl yollarla silahsızlandırılmasından geçiyor. Tersi bir tavır, PKK'yı askeri yollarla bastırma, yok etme veya çeşitli diplomatik ve güvenlik politikaları aracılığıyla teslim olmaya zorlama veya siyaseten etkisiz hale getirecek çeşitli oyunlar yapma ihtimalleri her zaman sorunun daha karmaşık hale gelmesine yol açabiliyor. Benim anladığım PKK, KCK bu son bildiriyi özellikle ikinci nokta üzerinden kurmuş. Yani kendilerini zorla tasfiye veya siyaseten etkisiz hale getirme planlarının AKP ve devlet güçlerinin işbirliğiyle yürürlüğe konduğunu düşünüyor. Buna karşı yeniden şiddet kartını öne sürüyor. Yani buna devam ederseniz ben de şiddeti yeniden sahneye çıkarırım. Ve hepiniz için de hiç iyi olmayan sonuçlar ortaya çıkar. Bu bildirinin anlamı daha çok bu. Ben burada tabii AKP ile çok sert bir siyasi mücadeleye girdiklerini de vurgulamak istiyorum. Yani bölgede Kürt oyları için yarışan sadece bölgede değil bütün Türkiye'de iki tane aktör var. Biri BDP'dir, diğeri AKP'dir. Bunun dışında ciddi bir aktör ortada yok. AKP'nin hani çeşitli avantajları var. Hem bir Türk tarafını temsil etme, tırnak içinde Türk tarafı diyorum, hem devletle bu konuda, devletin çeşitli birimleriyle bu konuda daha kolay işbirliği yapabilecek olma, hem de hükümet olmanın imkanlarını kullanma dolayısıyla ciddi avantajları var. KCK, PKK, BDP hattına baktığımızda ise en başta işte seçimlere bağımsız adaylarla girme mecburiyeti, yargı ve güvenlik aygıtıyla çeşitli alanlarda karşı karşıya gelmenin yarattığı sıkıntılar ve benzeri nedenlerle seçimlere biraz daha dezavantajlı giriyor. Bir koalisyon söylentisi ya da umudu bir ara vardı ama Cumhuriyet Halk Partisi de içeren ama galiba olamıyor. Yani onun çok ciddi bir alternatif olduğunu hiçbir zaman inanmadım. Bu yönde işaretler, bu yönde telkinler ortaya çıktı. Hatta Öcalan'ın bu konuda bir arzu içinde olduğu, bir arzu taşıdığı da yazıldı, çizildi ama yani CHP'nin bugünkü yapısıyla BDP'nin tabanına baktığımızda bu çok gerçekçi bir alternatif değildi. Evet. Çünkü CHP bir defa kendi içinde toparlanma ve daha bir çizgi belirleme derdindedir. Kendi içinde çok ciddi çatışmaları ya da çekişmeleri henüz bir karara bağlamış, bir çözüm noktasına getirmiş durumda değil. Yani CHP'nin şu an nereye savrulacağını tam olarak söylemek de mümkün değil. Çünkü eski CHP çizgisi, vesayetçi, devletçi, yaklaşım henüz bütünüyle bir kenara çekilmiş değil veya tamamen etkisizleştirilmiş değil. Onların CHP ile bir koalisyona yanaşmasını beklemek de, pardon, BDP ile bir seçim ittifakına yönelmesini beklemek de gerçekçi değil. Öte yandan BDP'nin tabanı açısından da bir sıkıntı yaratacaktı. Bağımsız adaylar dışında bir seçenek ciddi bir şekilde masada yoktu. Şimdi de yok. Zaten kararlarını verdiler. Demokratik blok diye bir çizgi, bir taktik ile hareket etmeyi düşündüklerini söylediler. Bunun nasıl gerçekleşeceğini bilmiyoruz. Ama tekrar şeye dönersek, yani bu seçimlere BDP, yani Kürt siyaseti çok da rahat şartlarda girmiyor. Bundan önce işte özellikle referandum ertesinde önemli gelişmeler yaşandı aslında. Referandum bir kırılma noktasını temsil ediyordu. Çünkü referandumda, referandum kampanyası sırasında Başbakan Erdoğan açıkça Öcalan'la görüşüldüğünü ve bunun da yanlış olmadığını söyledi. Buna rağmen referandumdan yüksek bir evet oyu çıktı. Sonra Öcalan'la görüşmelere devam edildiği zaten açığa çıktı. Daha doğrusu bilerek zaten kamuoyuna yansıtıldı bu. Evet. Yani kimse bunun gizli kalmasını istemedi. Hükümet de istemedi, devlet de istemedi, PKK da istemedi. Bu çok önemli bir aşamaydı ama ne oldu, nasıl oldu? O kadar önemli, olumlu gelişmeler yaşanıyorken nerede tıkandık gene diye. Ve hızlı bir, yani set çekilmiş gibi oldu. Çok yavaşladı. Hatta durma noktasına da vardı bütün bu gelişmeler, değil mi? Öyle görünüyor. Çünkü Öcalan daha önce çok iyimser açıklamalar yapıyordu. Yani çok iyi bir noktadayız. Müzakere aşamasına geçmekteyiz. Diyalogtan müzakereye geçiyoruz gibi açıklamalar yapmıştı. Şimdi ben tabii burada PKK'nın Kürt sorununda mutlaka her aşamada muhatap olarak var olma isteğinin bazen şartları çok zorlayan bir noktaya taşındığını, yani PKK tarafından abartıldığını ve oradaki durulmaların ya da geri çekilmelerin, yani dalgalanmaların PKK'yı öfkelendirdiğini düşünüyorum. Mesela belli bir aşamada görüşmeler tıkanabilir veya hani çok verimsiz bir seyir izleyebilir. Hemen burada işte ben çekiliyorum, ben artık görüşmelerde olmayacağım, ben devrede değilim gibi açıklamalar yapıyor Öcalan ve PKK da bu konuda çok sertleşiyor. Oysa burada bir daha gerçekçi ve daha sakin bir tavra ihtiyaç olduğu kesin bana göre. Çünkü bu tür süreçler çok zor süreçlerdir. Hani örgütle bu kadar açık bir şekilde lideriyle görüşmeler yapılıyorken bunun sürekli ve hızlı bir şekilde bir çözüm noktasına gelmesini beklemek bana gerçekçi gelmiyor. Bu böyle bir durumda öfkelenmek, kızmak, sinirlenmek de bana olgun bir siyasi tavır gibi gelmiyor. Muhtemelen çok acil olarak bekledikleri bir şey var. Öcalan'ın şartlarının iyileştirilmesi, ev hapsine doğru giden bir planın devreye sokulması. Bu olmayınca özellikle Öcalan ve onun da açıklamaların etkisiyle PKK'nın diğer çevreleri çok ciddi bir öfke hali içine giriyorlar. Oysa hani zaten içinde bulunduğumuz seçim dönemi çok ciddi, çok radikal atılımlara çok fazla izin vermiyor, bunu herkes biliyor. Ve bu meselelerin biraz daha zamana yayılacağını da kabul etmek gerekiyor. Özellikle seçim sonrası Türkiye çok ciddi bir siyasi hareketlilik içine girecek. Bu kimsenin niyetiyle bağlantılı bir şey değil. Yani AKP bütün reform niyetlerini seçim süreci sonrasına bıraktı şeklindeki değerlendirmelere yaslanarak söylemiyorum bunu. Hani aman bekleyelim, AKP zaten reform niyetini seçim sonrasına sakladı. Orada planları da var. Yapacak. O kadar da işte öfkelenmeyin, hırçınlaşmayın değil benim söylediğim. Ama nesnel şartlara baktığımızda dinamiklere baktığımızda Türkiye'de şu an seçim sonrasına çok önemli bir beklenti biriktiğini söylemek yanlış olmaz. Bu CHP'deki dönüşümden BDP'nin bu seçimlerde alacağı oya veya çıkaracağı milletvekiline, sonra AKP'nin bu seçimlere girerken anayasa konusunda ne gibi taahhütlerde bulunacağına kadar varan çok çeşitli faktörlerle açıklayabileceğim bir şeydir bu söylediğim. Kimse tek başına Türkiye'de seçim sonrası değişim sürecinin derinleşmesini ve fazlaca hareketlenmesini engelleyemez. O halde tam da bu noktada yapılması gereken şey şiddet tehdidini yeniden masaya sürmek. Olamaz. Yani böyle bir şey gerçekten siyasetin doğasıyla, mantığıyla bağdaşmıyor. Yapılması gereken şey seçim sonrasına çok ciddi yatırımlar yapmaktır. Ve seçimi belirleyecek, seçim ortamını, atmosferini belirleyecek siyaset üretmektir. Şimdi şuna bakmak lazım, yani sanki Türkiye şu son aylarda veya yıllarda mesafe almadı Kürt sorununda gibi bir hava yaratmak da yanlış. Oysa KCK'nın bildirisi böyle bir hava yaratıyor. Şimdi alalım Hakikat Komisyonu meselesini. Hakikat Komisyonu bundan birkaç yıl önce dile getirildiğinde, hani ben de çok uzun süredir dile getiriyorum. Evet. Ben dile getirdikten sonra Öcalan'dan açıklamalar gelmişti. Yani sadece ben değil, ben ve bazıları bunu dile getirdi ama en çok ben dile getirdim, yazdım, çizdim falan. Öcalan'ın da bunu dile getirmesi daha sonradır ama onun da yıllar oldu dile getirmeye başlaması. Şimdi bugün CHP de sahip çıkıyor. Bugün Hakikat Komisyonu'nun Türkiye'de kurulma ihtimali her zamankinden çok daha yüksektir. Hakikat Komisyonu bir tür saplantı haline getirilerek bir politik sembol olarak kullanılırsa bana göre Kürt sorununa sunabileceği katkıyı da azaltır. Azaltırız. Tekrar hani dağıtmamak için söylüyorum. KCK bildirisinde işte eylemsizliğin eylemlere dönüşmemesi için Hakikat Komisyonu kurulması bir şart olarak koşuluyor. Şimdi bugünden yarına bunun kurulabilme şartları gerçekten yok. Bunun için bir kanun çıkarmak gerekiyor. Meclis zaten fiilen bu hafta tatile girecek. Evet, artık tamamen seçimle. Seçime endekslenecek. Şimdi bu şartları, yani fiilen gerçekleşmesi, hukuken gerçekleşmesi, seçim süreci dolayısıyla mümkün olmayan şartları eylem ve yapma veya yapmamanın şartı olarak ileri sürdüğün zaman siyaseten inandırıcı olamıyorsunuz. Evet, yani bütün meselenin önemli öz noktalarından birisi siyaset yapmaktan geçiyor. Siyaset üretmekten, senin de yazında da söylediğin evet, gibi. Evet. Sivil alanda, evet. Yani bana göre bu gerçekten çok önemli bir nokta. Özellikle açılım sürecinden bu yana çok üzerinde durduğum bir nokta. PKK veya Kürt hareketi, PKK'nın da içinde yer aldığı, merkezinde yer aldığı Kürt hareketinin siyaset üretme ve siyaseti etkili kılma konusunda bir güvensizlik yaşadığını düşünüyorum. Bu konuda kendisine yeterince güvenmediğini düşünüyorum. Hani silahın desteği olmadan siyasette etkili olabileceği konusunda bir özgüven eksikliği yaşıyor Kürt hareketi. Bana göre açılım politikasına karşı çıkarken de aynı sıkıntı vardı, aynı sebep rol oynuyordu. Yani açılım politikasına sürekli işte bunu da yapmıyorlar, şunu da yapmıyorlar, nedeni amaçları da bu diye karşı çıkmak yerine böyle önemli bir fırsatı derinleştirecek siyasal projeler üretmek ve siyasal hareket tarzı oluşturmak gerekiyordu. Bunu da defalarca yazdım. Yine hani PKK'nın biraz ontolojisine, biraz tarihine, hikayesine ve varoluş şekline bakmak gerekiyor. Gerçekten şiddeti çok fazla kenarda tuttuğunuz zaman, çok fazla gündemden düşürdüğünüz zaman kendisinin çok etkili olabileceği konusunda bir inanç eksikliği yaşıyor. Ben o nedenle yine böyle bir siyasal sıkışma psikolojisi içine girdiğini PKK'nın ve bu siyasal sıkışmadan sıyrılmak için şiddeti yeniden gündeme taşıdığını, fiilen ne yapacak, ne yapmayacak ondan bağımsız bir şekilde şiddeti yeniden gündeme taşıdığını düşünüyorum. Şimdi bütün bunlar PKK'ya yönelik eleştiriler ve bu kararın meşru olmadığına dair gerekçeler bu saydıklarım. Ama öte yandan AKP ile ilgili de söylenmesi gerekiyor. Evet, şimdi de onu soracaktım ben de. AKP'nin de yani siyaset bir kere yani hakikaten başta da söylediğin gibi devlet bakanı ve başbakan yardımcısı Cemil Çiçek'in sözlerin üzerinde fazla durulacak bir şey de yok ama siyaseti de düpedüz reddeden bir tavırla. Ve bana göre tahrikkar bir üslup yani çok tahrik edici bir üslup. Evet, pazarlık yapacak halimiz yok diyor ve devlet bugüne kadar ne yaptıysa bundan sonra da onu yapar demiş. Cengiz Candar da bugün soruyor bugüne kadar yaptıklarının bizi getirdiği yer ortada değil mi? Evet, bunu mu çok net yani diyor. Evet. Şey, o da gerçekten son derece basiretsiz bir açıklama. Ve tabii şimdi AKP içinde, işte tırnak içinde Şahinlerin sesi. Ben aslında böyle bir yaklaşımı yani Cemil Çiçek'in sözlerine yansıyan yaklaşımı Türkiye'de herhangi bir kurumun bu kadar netlikte savunmaya devam ettiğini bile düşünmüyorum. Yani TSK içinde, yani silahlı kuvvetler içinde bile. Bu hattı Cemil Çiçek'in işte ne yaptıysak onu yapacağız sonuna kadar işte mücadele edeceğiz sözünün çok ciddi taraftar bulacağını da artık düşünmüyorum. Yani Türkiye aslında siyaseti öne çıkaran şiddet dışı yollarla çözüm gereğine inanan bir dönem ruhuna kavuşmuş ya da ona çok yaklaşmıştır. Şimdi bunu derinleştirmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat AKP'nin de özellikle belli danışman çevresi, kadroları hep şu hesabı yapıyorlar. Ve AKP'nin kurmaylarını da belli zamanlarda cezbediyorlar, yani çekiyorlar kendilerine. O da şu hesaptır. Tamam, müzakere sürecek, bundan kaçınmak yok. Siyasi süreçler işleyecek, bunları engellemek mümkün değil. Ama PKK'yı ne kadar zayıflatırsak o kadar iyi. Yani masada tutalım fakat çok zayıflatalım. Ve onlar çok böyle güçlüyken zafer kazanmış bir kahraman edasıyla masaya gelmesinler. O nedenle çeşitli oyunlar çevrilmesini, işte güvenlik ve diplomasi yoluyla PKK'yı sıkıştırmayı sürekli gündemde tutmaya çalışıyorlar. Ve bunda zaman zaman başarılı oluyorlar. KCK operasyonu böyle bir zihniyetin sonucu, böyle bir telkinin, böyle bir çabanın sonucu ortaya çıkmıştı ve KCK tutuklamaları da hükümetin başına bela oldu. Türkiye'nin başına bela oldu. O da bir siyasi hesaptı. Şimdi bu düğümü kimse çözemiyor. Muhtemelen seçim sonrasında da çok fazla uğraşacağımız dertlerden biri bu olacak. Bir başka nokta daha var ki ben yani bu toplumsal psikoloji, siyasal psikoloji açısından çok önemli bir nokta diye düşünüyorum. PKK her ne kadar siyasette şiddet ihtimali olmadan çok fazla ilerleme konusunda kendine güvenmiyorsa, aynı şekilde Türkiye'nin tamamı Kürt sorununu çeşitli boyutlarıyla ve ciddi bir biçimde şiddet ihtimali olmadan tartışmayı öğrenemedi henüz. Yani eylemsizlik süreçleri, çatışmaların durduğu zamanlar sanki bu sorun öyle yüzyıllara, on yıllara yayılıp kendi kendine çözülecekmiş bir hava gibi bir hava doğuyor. Ve hükümet de bunun bu psikolojiden elbette nasibini alıyor. Yani ne zaman PKK eylemleri durdurursa herkes aman işler iyi gidiyor. Onun için fazla bulaşmayalım, uğraşmayalım, didiklemeyelim bu sorunu. Evet, bu çok son derece oportunistçe bir yaklaşım. Hatta arivist bile diyebiliriz. Yani görüntüyü kurtarmaktan ibaret bir şey. Tabii. Çok doğru ve daha tehlikelisi şu, şiddetin varlığına sanki alışmış bir ruh evet, hali. Aynen. Yani bu alışma aynı zamanda şiddeti kökten, derinden meşrulaştıran bir etki yaratıyor. Bunu görmek lazım. Yani AKP'nin de karar alıcı bütün aktörlerinde, Türkiye'de devlet, hükümet vesaire. Bunlar eylemler durmuşken hareket etmemekle aslında şiddetin konuyu tartışmak için şart olduğu gibi bir havayı da pompalıyorlar zaten, destekliyorlar. Evet. Peki, yani pardon, yani pazarlık yapacak halimiz yok lafı üzerinde çok durduk. Dün de birazcık üzerinde durmuştuk Cem İçiçek'in. Çünkü siyasetin bizatihi yapılışını reddeden bir şey. Yani pazarlık dediğiniz şey, siyaset dediğiniz şey zaten pazarlığı da içeren bir süreçtir. Görüşmeleri bir çeşit, değil mi? Şüphesiz, yani pazarlık dediğiniz şey müzakerenin bizatihi kendisinden gelen, evet, bir şeydir. Yani kökü, etimolojisi budur. Şimdi pazarlık sanki pazarda işte bir mal satın alırken birinin bir fiyat diğerinin bir fiyat söyleyip kapışması gibi sunuluyor. Ama öyle değil ki. Yani siyaset biliminde pazarlık, işte biraz deşerseniz Arapçadan şuradan buradan, müzakereye varır. Evet. Siyaset müzakere demektir zaten. Siyaset birbirini boğazlamadan çeşitli talepleri ileri sürüp kabul ettirmeye çalışmaktır. Ya da taleplerin kapışmasından bir noktaya, bir mutabakata varmaya çalışmaktır. Evet, o kadar sığ bir yaklaşımla kullanıyor ki Cemil Çiçek bu sözleri. Bu da siyaseti reddetmeye geliyor. Evet. Yani tekrar şuna dönüyoruz. Yarın öbür gün silahlar patladığında neler olabileceğini ateşkes ilan edilmeden önceki o süreçte gördük. Özellikle İskenderun, Reşadiye baskınları sonrası Türkiye'nin nasıl birdenbire bir ateş topuna olmaya doğru yuvarlandığını gördük. Yani öyle Türkiye'nin çok kısa sürse bile şiddet eylemlerini kaldırabilecek hali kalmamıştır. Yani burada çok doymuştur. Şiddetin yeniden başladığı her aşama Türkiye'yi bir sivil kapışmaya, daha açık söyleyeyim bir iç savaşa doğru sürükler. Bu elinizde değil. Daha önce de defalarca yazdım. İç savaşın ortaya çıkması için bu büyük çoğunluğun bunu istemesi gerekmiyor. Küçük bir azınlık bu konuda çok aktif çalışıyorsa bunu başarabilir her zaman. Şimdi tekrar şiddetin gündeme gelmesini bu kadar provokatif, bu kadar tahrikkar sözlerle değerlendirmek, özellikle Cemil Çiçek'in sözleri açısından söylüyorum, tam da bu döngüye yardımcı olmak demektir. Oysa Türkiye şiddet durduğu anda, şiddet askıya alındığı veya geriye çekildiği anda bu sorunu demokratik yollarla, müzakereyle, pazarlıkla çözmeyi daha çok becermek zorunda, buna alışmak zorunda. Ama tekrar söylüyorum, şimdi PKK'nın da bu konuda hakikaten ciddi bir sorumluluğu var. O da insanların zihinlerine şiddetin vazgeçilmezliğini, her iki taraf açısından ama, şiddet olmadan bu sorunun konuşulamayacağını yeniden çakmak gibi bir etki gösteriyor. En ufak bir tıkanma veya ciddi bir tıkanma fark etmiyor. Hissedildiğinde ben tekrar silahları çıkaracağım dediğiniz zaman aslında siyasetin özünü sürekli zayıflatmış oluyorsunuz. Evet. Ve ben PKK gibi amacı siyasallaşma olarak ilan edilmiş, bunu en önemli hedefi olarak koyduğunu belirtmiş bir siyasi hareketin bunu yapmasını çok çok tehlikeli, çok zararlı buluyorum gerçekten. Kendi hedefleri, kendi varlığı ve Türkiye ile Kürt halkının hakları, çıkarları açısından çok zararlı buluyorum. Bu konuda sabırlı bir strateji üretmek zorunda. Geçen hafta konuşmuş muyduk bilmiyorum. Tekrar hani hatırlatmak için Güney Afrika'yı, John Carlin'in bir kitabını okuyordum geçen söyleşimizde. Bitirdim tabii, Düşmanla Oynamak diye. Evet. Mandela'nın hayatını anlatan, hayatından en azından belli kesitler anlatan bir kitap. Çok güzel, güzel bir kitap. Ayrıntıdan çıkmıştı, yeni çıktı. Oradaki sabrı tabii ki herkesin gösterebileceğini varsayarak konuşmuyorum. Yani o Mandela tektir muhtemelen. Yani böyle bir figür tarihte her zaman ortaya çıkmaz. Tarih her zaman üretmez böyle bir figürü. Ama yani o derece sabırlı olmaya da gerek yok. Daha doğrusu sabırlı olalım derken bir Mandela olsun demiyorum. Ama sabır. Ama oradan da öğrenilecek çok şey var. Ne kadar zor şartlarda, hangi tahrikler, hangi baskılar altında nasıl bir soğukkanlılık ve nasıl bir olgun siyasi çizgi üreterek, olgun bir siyasi hareket tarzı oluşturarak o çok zor görünen sorunu, şiddetsiz çözülmesi mümkün değil diye sanılan sorunu barışçıl bir geçişle çözdü. Onu gösteriyor tekrar. Çok önemli bir nokta. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum, iyi günler diliyorum. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar.